organiza alegeri anticipate. Eu rămân în continuare optimist că am putea ajunge pentru prima dată la anticipate. PSD anunță că nu merge la consultările de la Palatul Cotroceni. Viorica Dăncilă spune că nu are mandat din partea formațiunii. Pentru a merge la Cotroceni, noi trebuie să avem un mandat de la Comitetul Executiv Național. De fapt, ce mai contăm noi? Domnul președinte să numească un guvern? Și proaspăt demis din Parlament, cabinetul Dăncilă se reunește astăzi în ședința de guvern. Pe ordinea de zi, nu se mai regăsește nimic din promisiunile făcute înaintea moțiunii. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Consultări astăzi de la 11 la Palatul Cotroceni în căutarea unei formule guvernamentale noi. Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la discuții după succesul moțiunii de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă. 238 de senatori și deputați au votat pentru căderea guvernului, 4 împotrivă. Rezolvat. A câștigat România. Voi convoca partidele parlamentare la prima rundă de consultări, începând cu ora 11, pentru că avem urgentă nevoie de un nou guvern care să asigure o guvernare responsabilă și eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfășura acestea. Klaus Iohannis a dat de înțeles că ar prefera ca alegerile parlamentare să aibă loc înainte de termen. Cea mai bună soluție pentru redarea legitimității Parlamentului este, evident, întoarcerea cât mai rapidă la votul cetățenilor, adică alegeri anticipate. În cadrul consultărilor, voi constata în ce măsură există consens. Două sunt chestiunile urgente în momentul de față, susține șeful statului. România are nevoie de un buget corect pentru anul viitor. De asemenea, trebuie ca în cel mai scurt timp să facem o nominalizare de comisar european care să respecte standardele de profesionalism și credibilitate cerute de partenerii noștri din Uniunea Europeană. Liderii opoziției Ludovic Orban, Dan Barna și Victor Ponta au spus cu toții la Europa FM, după votul din Parlament, că sunt de acord cu președintele Klaus Iohannis în ceea ce privește organizarea alegerilor anticipate. Opțiunea noastră principală este aceea de a organiza alegeri anticipate. Dacă nu va exista un acord politic în acest sens, în mod evident, Partidul Național Liberal este dispus să-și asume răspunderea guvernării. Tocmai aici este momentul când președintele Iohannis poate să-și asume rolul de mediator pe care îl are conform Constituției. Eu rămân în continuare optimist că am putea ajunge pentru prima dată la anticipate și am putea să intrăm și într-o logică de democrație sănătoasă în care, în situația unei crize majore, răspunsul se întoarce la popor și nu încercarea de a se găsi soluții din astea cârpite și intermediare. Ceea ce e important este că oamenii au nevoie cât mai urgent de un guvern pentru a se lupta cu cel mai greu lucru posibil, și anume bugetul pe 2020. Acum este o gaură uriașă de peste 30 de miliarde de lei, care anul viitor se lărgește, se dublează aproape, și trebuie cineva cu un braț puternic și cu minte multă să strunească acest drum spre prăpastie al întregii României. Nu că aici nu mai e vorba de PSD sau de Viorica Dăncilă. Liderii PNL au fost convocați la o ședință extraordinară a Biroului Permanent Național, programată în această dimineață la ora 9. PSD, în schimb, nu merge la consultările de la Palatul Cotroceni, a anunțat aseară premierul demis Viorica Dăncilă la România TV. Liderul PSD susține că nu are un mandat din partea partidului, având în vedere că ședința Comitetului Executiv a Socialdemocraților e programată diseară la 18, iar discuțiile de la Cotroceni la 14:30. Sper ca nimeni să nu facă această greșeală, să treacă peste o decizie a partidului. Nu am decis acest lucru, dar pentru a merge la Cotroceni noi trebuie să avem un mandat de la Comitetul Executiv Național. De fapt, ce mai contăm noi? Domnul președinte să numească un guvern. Cu câteva ore înainte, premierul Viorica Dăncilă declarase că PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, anunțată de președintele Klaus Iohannis, întrucât este un partid responsabil. Acum, Viorica Dăncilă pare mai preocupată să dea afară trădătorii, așa cum îi numește pe cei care au făcut posibilă adoptarea moțiunii de cenzură. Sunt supărată pe ai noștri și acest lucru trebuie să-l discutăm în partid. Acest partid nu mai are nevoie de trădători și prima decizie pe care o să o supun votului Comitetului Executiv Național este aceasta. Cum avem pe cineva care a trădat partidul sau a făcut înțelegeri în defavoarea partidului să fie exclus? Deci au fost 5 voturi, se vrea căderea guvernului. Vom vedea cine a trădat, pentru că vor fi primii care de mâine vor cere să plece Viorica Dăncilă. Știți cum este, iubesc trădarea, dar nu iubesc pe trădători. În plus, șefa PSD se așteaptă să existe voci din partid care să ceară înlăturarea ei de la conducerea formațiunii și chiar sprijinirea altui candidat la alegerile prezidențiale, Mircea Diaconu. Ca să organizezi un puci în care să dai jos președintele partidului, să elimini candidatul la prezidențiale, înseamnă că tu vrei să vinzi partidul. Vrei să dai partidul pe tavă altuia, pentru că ăsta este interesul tău. În condiții normale, în orice partid, în momentul în care vrei să-ți omori președintele partidului, cu o lună de zile înainte de alegeri, președinte al partidului care e și candidat la prezidențiale, înseamnă că miza ta este alta și nu a partidului. Partidul ăsta și ucidea președintele de regulă după ce pierdea la alegerile prezidențiale. Să mai aștepte, dar poate câștigăm și atunci nu mai au ce omoră. Atunci se vor bătea pentru formarea cabinetului. Viorica Dăncilă a anunțat că nu demisionează de la conducerea PSD și nici nu renunță la candidatura la prezidențiale. Vom intra în turul al doilea, mergem candidatura la prezidențială înainte, sâmbătă vom avea lansarea candidatului. Dacă ne amintim, în 2016 Partidul Social Democrat a venit din opoziție și a avut un scor foarte mare. Eu sunt convinsă că oamenii vor face comparație între ceea ce a făcut guvernul PSD și ce vor face cei care astăzi au dorit să vină la guvernare. Viorica Dăncilă a fost premieră timp de un an și aproape 9 luni. Cabinetul său a fost învestit în 2018 pe 29 ianuarie după demisia lui Mihai Tudose. Acesta l-a înlocuit la rândul său pe Sorin Grindeanu, dat afară de la Palatul Victoria, tot printr-o moțiune de cenzură, însă una promovată de propriul partid. Așadar, Comitetul Executiv Național al PSD se reunește în această seară de la 18. Cel mai probabil reprezentanții săi care au votat la moțiunea de cenzură vor fi dați afară din partid. Deși Viorica Dăncilă a anunțat că va rămâne la conducerea partidului, liderii PSD recunosc că este teoretic posibil ca premierul demis să-i se ceară să plece și din fruntea formațiunii. Adriana Sârbu. Viorica Dăncilă este deja candidatul PSD de pe buletinele de vot pentru scrutinul din noiembrie. Surse din cadrul formațiunii au recunoscut însă pentru Europa FM că succesul moțiunii de cenzură a provocat frământări. Ele nu exclud posibilitatea ca doamnei Dăncilă să-i se ceară să renunțe la funcția din partid. În acest caz ar deveni problematic și sprijinul acordat de organizațiile locale candidatului înscris de partid în cursa pentru Cotroceni. Contactat de Europa FM, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a spus că astfel de demersuri ar fi inoportune, dar nu imposibile. Teoretic, sigur, se poate orice, dar în momentul acesta, din dialogurile care le-am avut cu colegii din diferite zone ale țării, nu a reieșit o asemenea tendință. Dumitru Buzatu dă drept sigură excluderea acelor membri de partid care și-au exprimat opțiunile la moțiune. Partidul stabilise că senatorii și deputații săi nu vor vota. Nu au respectat consemnul Gabriel Petrea, Marius Bota, Ion Talpoș și Mihăiță Găină. Primul este liderul tineretului PSD, ultimul finul lui Petre Daia, ministrul agriculturii. Dumitru Buzatu afirmă că e posibil ca și alți colegi de-ai săi să treacă la partidul lui Victor Ponta, Pro-România. Sigur, vom vedea cât bătărie de caracter au cei care sunt membrii Partidului Social Democrat, care sunt în Parlament, în Camera Deputaților, în Senat, în diverse funcții și tot așa mai departe. E posibil să se întâmple și plecări. În fine, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook că PSD are nevoie de o reformă internă. În opinia sa, nu mai este momentul pentru analize, sondaje și trageri de timp. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Proaspăt demis de Parlament, Cabinetul Dăncilă se reunește astăzi în ședință de guvern. Reuniunea fusese stabilită înainte ca moțiunea de cenzură să fie dezbătută, votată și să ducă la demiterea executivului. Una dintre promisiunile făcute înainte de moțiune, bani în plus pentru primari și pentru decontarea lucrărilor desfășurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Miercuri, înainte de moțiunea de cenzură, ministrul Dezvoltării Regionale, Daniel Suciu, dădea asigurări la Europa FM că banii se vor da chiar dacă executivul pică. guvernul, oricare ar fi el, dacă este în funcție la momentul unei ședințe de guvern, nu poate adopta ordonanțe de urgență sau altceva. În schimb, poate să adopte hotărâri de guvern. PNDL este un program guvernamental care se derulează și din fondurile bugetului de stat pot fi alocate fonduri pentru un program guvernamental așa cum este PNDL-ul. Și se alocă o sumă globală ministerului pe care îl conduc, iar ministerul pe care îl conduc, în funcție de facturile care sunt în casă, face plățile. Guvernul Dăncilă a fost demis ieri, iar pe ordinea de zi publică a ședinței de guvern de astăzi nu se mai regăsește nimic din promisiunile făcute înaintea moțiunii de cenzură. Procedurile desemnării comisarilor europeni de către România, Ungaria și Franța sunt încă deschise, anunță Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene. Dintre cei 26 de candidați propuși, cei 3 nu au obținut în comisiile de specialitate susținerea majoritară din diverse motive. Noua șefă executivului comunitar a avut discuții pe acest subiect cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, dar și cu președintele acestui for, Iulian Unchi. După căderea guvernului Dăncilă, PNL va încerca să-l impună ca propunere pentru postul de comisar european pe eurodeputatul Sigrid Mureșan, susține publicația Euroactiv, care citează o sursă de rang înalt din cadrul Partidului Popular European. Președintele Klaus Iohannis a subliniat recent că este importantă o nominalizare de comisar european în cel mai scurt timp. Trebuie ca în cel mai scurt timp să facem o nominalizare de comisar european care să respecte standardele de profesionalism și credibilitate cerute de partenerii noștri din Uniunea Europeană. Între timp, și Franța trebuie să vină cu o nouă propunere. Sylvie Goulard a fost respinsă în Comisia de Specialitate din Parlamentul European, după o a doua audiere, au anunțat surse parlamentare, potrivit cotidianului Le Figaro. Ea face parte din grupul Renew Europe din Parlamentul European, condus de Dacian Cioloș. Este al treilea candidat pentru un post de comisar din echipa Ursulei von der Leyen, care pică după audierile din comisiile de specialitate, după candidații României și Ungariei, Rovana Plumb și Laszlo Trocsányi. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi mai rece astăzi în sudul și estul țării, cer variabil și ploi izolate, mai ales la munte. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade. În capitală se anunță cer variabil, vânt slab și o maximă de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Echipa națională de tineret a învins Ucraina cu 3-0 și a obținut prima victorie din preliminariile pentru campionatul european din 2021. Învinsă în Danemarca, în runda inaugurală, România s-a impus aseară la Ploiești după ce Moruțan a deschis scorul abia în minutul 75. Intrat în ultimul sfert de oră, Adrian Petre a reușit apoi dubla. Danemarca a învins cu 2-1 Irlanda de Nord, iar Finlanda a trecut cu 4-0 de Malta. Nordicii conduc acum grupa, Finlanda are 7 puncte din 3 meciuri, Danemarca 6, România 3. Echipa lui Mirel Rădoi va juca următorul meci luni în deplasare cu Irlanda de Nord. Ca de obicei, doar prima clasată se va califica direct la turneul final. Olanda a salvat în ultimul moment 2 puncte mari în preliminariile Euro 2020. Reprezentativa Batava a fost condusă la Rotterdam de o contracandidată la calificare, Irlanda de Nord, care a marcat la primul și singurul șut pe poartă în minutul 75. Depay a egalat după numai 5 minute, dar De Jong a răsturnat rezultatul abia în prelungiri, pentru ca Depay să reușească dubla la ultima fază, 3-1. Olanda și Irlanda de Nord au acum câte 12 puncte, la fel ca Germania, cu mențiunea că britanicii au jucat un meci în plus. Belgia este prima echipă calificată matematic la turneul final, după 9-0 cu San Marino. Belgienii au maximum de puncte din 7 partide și golaveraj 28-1. Sunt urmați de Rusia, de asemenea, ca și calificată după 4-0 aseară cu Scoția. Lidera grupei G, Polonia, a câștigat cu 3-0 în Letonia, în timp ce Austria a urcat pe locul al doilea după 3-1 cu Israel. Rămâne o grupă echilibrată, Polonia are 16 puncte, Austria 13, urmează Macedonia de Nord cu 11 la egalitate cu Slovenia, pe care a învins-o aseară cu 2-1. În fine, luptă deschisă și în grupa E, unde Croația este însă favorită după ce a învins Ungaria cu 3-0, scor stabilit din prima repriză. Slovacia și Țara Galilor au remizat 1-1. Croația are 13 puncte, Slovacia 10, Ungaria 9, iar Țara Galilor 7, dar un meci mai puțin disputat. Vlad, de ce nu ești atent? Câte puncte are Macedonia de Nord? No, mi-a mâncat cățelul tema. Da, e corect, adică eu muncesc aici. Te fac celebru, te spun story-uri pe Facebook. A, mă iertați, te deranje atunci. Da. Să vezi ce drăguț ești, vă spuneam coroană. Da, eu am crezut aseară că în sfârșit a bătut și echipa națională a României pe cineva. Păi, tot, echipa națională de juniori. Păi da, n-am, după aia m-am prins că era vorba de tineret. Tineretul, da. Lasă că și aia, mari au meci în Feroe mâine și eu zic că facem treabă. Mamă, îi rupem, dăm un pronostic. E foarte frig. În Feroe? Mi-e milă de ei. Mă, nu știu mai bine. Pronostic 2-0 România. În Feroe? Da. Ai văzut ce frumos e în Feroe, am văzut niște imagini de acolo. Casedarea de hobiți. Da, exact.